राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी विक्रम संवत 2054 27 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। जीवन के तरफ देखा जाए तो ख्याल करने की बात है। जीवन की तरफ देखने के लिए विशेष ख्याल करना है। अपने को जो चीज मिली है ये अपने साथ रहेगी नहीं, ये सिद्धांत है। शरीर है मिला है, कुटुंब मिला है, रुपये पैसे मिले हैं, घर मिला है, जायदाद मिली है, ये रहेगी नहीं। ना इनके साथ हम रह सकते हैं, ना ये हमारे साथ रह सकते हैं। संयोगाभियोग अभियोग होगा, ये निश्चित बात, पक्की बात है एकदम। इससे एक बात बड़ी मार्मिक सिद्ध होती है। सिद्ध ये होती है कि ये मिली है, पहले नहीं थी और पीछे नहीं रहेगी, तो ये अपनी नहीं है। ये इस सिद्धांत सिद्ध होता है। जैसे इस पंडाल में आए, हम बैठे हैं, चले जाएंगे, तो संयोग हुआ है तो वियोग होगा, तो ये हमारे लिए नहीं है। ये सत्संग सुनने के लिए, कहने के लिए है। तो चीज हमारे साथ रहेगी नहीं, धन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, ये हमारे साथ रहेगा नहीं। संयोग है, वियोग है, इन दोनों में वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। संयोगा वियोगांत, जितने संयोग होते हैं वो वियोग, अंत में वियोग होता ही है, पक्की बात है। तो वियोग होता ही है, तो जैसे वियोग होगा उसी वियोग को अगर हम पहले ही स्वीकार कर लें, भई ये तो वियोग होना है, पहले ही स्वीकार कर लें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे आप घरों में बालक पैदा होते हैं तो पुत्री भी पैदा होती है, पुत्र भी पैदा होता है, उनमें पुत्री भी पैदा होती है, उस विषय में एक धारणा रहती है कि भाई ये तो घर पर नहीं रहेगी, ये धारणा पहले से मर जाती है। तो बन जाने से अगर वो चल जाए तो उसका दुख नहीं होगा, कम होगा बहुत, थोड़ा स्नेह है तो इस बात होगा, पर ज्यादा नहीं होगा। लड़का जन्मता है उसका ये हमारे साथ रहेगा तो उसका दुख ज्यादा हो, तो हमारे साथ दुख ज्यादा होता है। ये अनुभव है, अनुभव सबका। इस अनुभव से सिद्ध क्या होता है कि पहले हम समझ लेते हैं कि ये वियोग होने वाला है तो उसके वियोग से दुख नहीं होता। ये तो एक मामूली दृष्टांत दिया है आपको, पर संसार से वियोग होगा, वियोग होगा ही, ये नियम है। आप कोई भी नहीं कह सकते कि ये वियोग नहीं होगा, ऐसे महाराज गोमर ऋषि की उम्र बहुत लंबी, पर फिर भी वियोग तो होगा। तो वियोग नित्य रहेगा, संयोग नित्य नहीं रहेगा, ये बात पक्के अपने स्वीकार कर लें। अभी अभी अभी अभी इसे देरी काम नहीं है। अब ये स्वीकार कर दे, जितना संयोग है ये वियोग आएगा। संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। इस नित्य वियोग को योग कहा भगवान ने, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इसको स्वीकार कर आप योगी हो गए, आप भोगी नहीं रहे। वो साथ लेना है, साथ रखना है, साथ रहना, ये तो भोगी, और इसे वियोग होना है, ये हो गए योगी। गीता के अनुसार से ये जो आसन है, प्राणायाम है, धारणा ध्यान आदि योग की है, उससे ऊंचा योग है, ये गीता का योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो योग प्राप्त हो गया, योग प्राप्त होने पर सिद्धि हो जाती है, और भोग बढ़ने पर पतन होता है। योग और भोग दो ही चीज है। तो ये हमारे साथ नहीं रहेगी, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। छोरा छोरी लड़ते हैं तो भाई बहन से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी, तो लड़ाई क्यों करे। तो मानो द्वेष भी नहीं होता है, राग भी नहीं होता, दोनों नहीं होते। ना तो आसक्ति राग होता है और ना द्वेष होता है। राग और द्वेष यही वास्तव में शत्रु है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्धवसमागच्छे तो यस्य परिबन्धिनौ। ये दोनों परिबन्धी मार्ग में लिपे रहे हैं, राग और द्वेष। इनमें अगर न हो राग द्वेष रहते जाए तो समत्व योग उच्चते, फिर समता हो जाएगी, तो दूसरा योग आ जाएगा, तो वर्ष पूर्ण तो हो जाएगा। सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिन पुरुषों का साम्यावस्था वंशित हो गया, उन लोगों ने इस संसार को जीते जीते ही जीत लिया, अर्थात संसार से ऊंचे उठ गए, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए। ये शाम मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तो परमात्मा प्राप्त हो गए। तुम निर्दोष है समय ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो समता की प्राप्ति हो जाएगी, तो कल्याण हो जाएगा। कब हो जाएगा कि जितने हमारे संयोग है उनका पहले से ही वियोग मान लें। और लड़की है वो तो बसी बड़ी होगी, शादी होगी, और फिर भी क्या होगा पता नहीं है। आजकल के जमाने में बड़ी गलतियां हो रही है कि छोरा वो छोड़ देता है अपनी स्त्री को, और अनुचित रूप से संबंध कर लेता है, उसी से छोड़ देते हैं। जहां ज्यादा पापी विश्वास था, उसने अपनी विवाहित स्त्री को छोड़ दिया और पैसे को ले लिया, विश्वास रजा मिले बड़ा पापी बनना हो गया। तो ऐसे आज कर लेते हैं, तो इस बार से छोरी का पता नहीं है, जाएगी नहीं भी जाएगी, परंतु ये बात है जो अपना वियोग हुआ ये बिल्कुल सच्चा है, इसमें इधर उधर नहीं होगा, पक्की बात है, सच्ची बात। और सच्ची बात का बोध हो जाना, इसका नाम ही तत्व ज्ञान। परमात्मा तत्व का ज्ञान क्या है कि यथार्थ है, जैसा जैसा जानना ज्ञान है, और तरह का ज्ञान और तरह का हो जाए वो अज्ञान होता है। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है। नैया कहो तो अभाव पदार्थ है, प्राग भाव प्रत्यंश अभाव, अन्योन्या भाव अत्यंत अभाव, ये पदार्थ है। वेदांत की सिद्धि सिद्धि से अभाव कोई पदार्थ नहीं है। तो अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान अधूरे ज्ञान को कहते हैं, अधूरा ज्ञान है। मानो इनका विवेचन आया है पुस्तकों में, वेदांत पुस्तकों में, अनिर्वचनीय ज्ञान का अनिर्वचनीय, इसका निर्वचन नहीं कर सकते। आत्मख्याति अख्याति अनथाख्याति आत्मख्याति अनिर्विधि ख्याति है। तो इसको सत भी नहीं कर सकते, असत भी नहीं कर सकते और सत दूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उल्टा ज्ञान है। पूरा ज्ञान हो जाए उसे उल्टा ज्ञान हो जाता है, वो विपरीत ज्ञान है, उसका नाम अज्ञान है। और विपरीत नहीं सही ज्ञान है, उसका नाम असली ज्ञान है। तो ये भी ब्रह्म ज्ञान ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान है वो तो है ही, परंतु ये जो बात है कि असली हमारा वियोग होगा संसार में, ये अगर बोध हो गया तो ज्ञान हो गया। बोध होने वेद हो गए कि हम कह दिया, हमने सुन लिया, अभी हमें ज्ञान हो गया कि संसार का वियोग होगा, शरीरों का वियोग होगा, धन का वियोग होगा, घर का वियोग होगा, कुटुंबों का वियोग होगा, जितने संसार में मिली हुई चीज है वो असल में जरूर वियोग होगा। ये तो हम जान लिया, ये जाना नहीं है, ये सीखना कहते हैं। सीखना हो रहे ज्ञान हो रहे। शिकारी पंडित होते हैं आजकल प्राय करके, अपने सीख रही बातें कहने लग गए, सुनो सुनाई बात जो सुन दी कहना शुरू कर दी। तो ये अब लोगों की बात होती है, करनी बिन कथनी कथनी, याद तो आया था, मैं बुरा नहीं ले जाया करेगी, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूसता फिर सुना सुनाई बात। अर्थ है कि करनी बिन मानो जो जानते हैं वो अनुभव नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही अपना अनुभव वो करनी हो गई, तो करनी मीठी खांड से नहीं रहनी, यहाँ रहनी बिछड़ी दो, करनी है ना वो करनी, तो रहनी है वह रहनी है वही है मीठी असली, लिख रहे खांड जैसी करनी, पर करनी और रहनी दो चीज है। रहने क्या है कि जैसा मान लिया सुन लिया सीख लिया वैसा ही अपना अनुभव हो गया, वो है रहनी। एक है करनी एक रहनी। संतों की वाणी में एक और बात आती है, अनुभव और चुनभ है, एक चुनभ है एक अनुभ है। सुन लिया किसी वजह सुन लिया, उसे सुन लिया शुरू बात कह दी नहीं, ये चुनभ है और वो अनुभव है, मानो अनुभव हो गया, वो चुनी हुई बात है, सीखी हुई बात है, कह दी किसी को, तो अनुभव हो जाए ऐसा कि ये वियोग होगा। जैसे कन्या के विषय में संबंध ये पक्की बात है कि इसका वियोग तो होगा ही, ये तो जाएगी ही, उसमें कुछ संदेह हो सकता है, परंतु शरीर तो जाएगा ही, इसमें संदेह ही नहीं है, निस्संदेह बात है एकदम। पर इसमें सीख लेना कह लेना सुन लेना ये तो सीधी बात है, परंतु अनुभव कर लिया साफ कि बेटी तो जाने वाली है, शांति हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज कहे, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब गीते, मन पछते हो प्राणी अवसर बीते, समय बीतने पर पश्चाताप होगा, अंत ही तो तजेंगे पामर, अंत में सब छोड़ेंगे, कोई साथ में साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, अभी भी साथ में है नहीं, अभी साथ में दिखता है पर साथ में नहीं है, ये बेहतर रहता है कि बह रहा है, आप रह रहे हो, आप नित्य हो ये अनित्य है, आप रहेंगे ये नहीं रहेगा, तो अभी भी ये जा ही रहा है। तो सुनी सुनाई बात कहने कहता है, उसे दृष्टांत दिया है, कुकुर क्यों घुसता फिरे, तो कुकुर भरसे मंद कर कुकुर वही घुसेगा, तो या इस मोहल्ले में घुसा सुनने वाला वही पूछने लग जाता है, दूसरे वही सुनने लग जाता है, उनको पूछा था अरे किसको पूछते हो तुम, पहले पूछता हो तो किसी को देख कर पूछता है, उनको क्या पूछ देगा, वो पूछ रहे हैं हमें दिया, ऐसे सुनी सुनाई भारत उपदेश व्याख्याना शुरू कर दिया, देना शुरू कहना शुरू कर दिया, ये हम लोगों की बात है भाई। तो इस तरह से सुनी सुनाई बात है वो, तो वो अनुभव नहीं है, अनुभव ये प्रसार है कि वे जैसे सूर्य उदय होता है तो ये पक्का अनुभव है, सबके संदेह नहीं है कि भी अस्त होगा, तो ये तो अस्त होगा, तो अस्त होने से दुख नहीं होता। अंधेरे में करने लायक काम करो, दीपक जलाओ, बैटरी लाओ और कुछ करो, कुछ न कुछ अपना प्राण बनाओ। किसी घर में मुख्य आदमी मर जाता है तो हमारे घर का अंधेरा हो गया, तो अंधेरा होने से दुख होता है। अभी हमारे यहाँ इस विभाग में सफा अंधेरा हो गया, सूर्य कुछ भाग चले गए तो सफा अंधेरा हो गया, मन संदेह अंधेरा होने पर रोते नहीं। क्यों नहीं रोते? कि पहले से निर्णय है। उगे सोई या तो मेरे फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवल गए पर जाए सो मर जाए, तो बात तो ठीक है, जाए सो मर जाए, पर ये मन में विश्वास नहीं होता है कि जीना है। मरने का पता नहीं, मरने का पता नहीं कब मरेगा, परंतु पता पूरा पता है कि मरेगा, और कह दिया जाए मरेगा तो आदमी नाराज हो जाए, थूक मुंह में से ऐसे कैसे कह दिया, अब थूको और सीखो तो मर तो गई, ये मतलब संदेह नहीं है। इस बात का पक्का रहे कि संदेह नहीं है तो निहाल हो जाएगा। साधु विचार कर भले समझिया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। अंत में बिगड़ा गया तो पहले ही योग स्वीकार कर ले, अपना संबंध विच्छेद कर दिया अपने से, तो निहाल हो जाए। अब संबंध विच्छेद करने के लिए क्या है, ये थोड़ी एक विषम बात याद आ गई। संबंध विच्छेद कैसे हो? तो संबंध विच्छेद होता है लेना बंद कर दे और देना शुरू कर दे, तब साधक तभी होगा। साधन कोई करना चाहते, मैं साधक हूं, आध्यात्म उन्नति हमें करनी है, तो उसको सबसे पहले लेना बंद कर देना शुरू कर दे, तब साधक होता है, नहीं तो साधक नहीं होता। लेना बंद कर दे, जैसे किसी ने दुकान करी तो दुकान चलते चलते अब दुकान उठानी है तो क्या करे, कहते हैं लेना बंद कर दे, देना शुरू कर दे, देना मतलब है जिसको उधार दिया है वो आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो छोड़ दे। तो देने वालों को दे दे और वो मिले तो ले ले, नहीं तो नहीं सही। तो लेना तो छोड़ दे और देना शुरू कर दे अपना। तो सब संसार के साथ में हमारा जो जन्म मरण होता है वो निरानुबंध है, निरानुबंध। मारवाड़ में कहते लेनिया देनिया, लेनिया देनिया है भाई, तो जितना देना है वो दे दे उनको, और ले नहीं, लेने की सारे है नहीं तो देना क्यों, कि पहले हमने दिया है। आप हम जितने ये शरीर है ये दूसरों के लिए बिना पैदा ही नहीं होता, ऐसा पैदा होने पर काम भी नहीं चलता, तो लेना ही लेना करते हैं, जीते हैं तो शिक्षा लेते हैं तो जीते हैं, सब लेना ही पड़ता है। अन्न ले हो, जल भी ले हो, कपड़ा भी ले हो, मकान भी ले हो, आदत ले हो, सत्कार ले हो, पदार्थ ले हो, रुपये ले हो, लेना काम है। तो लेने का काम होता है वो है पशु पक्षियों का और वृक्षों का, लेना काम कहते वही देते हैं, उसको लाभ होता है, वृक्षों से पशुओं से भी लाभ होता है, भी देते नहीं, उनसे ले लो आप पर देते नहीं है। देने का काम मनुष्य का है, तो वो तो लेने वाला है और देने वाले दो यही तो रहे, जो जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक है, देने वाले हैं। और साधक है कोई, मनुष्य क्या करता है, लेना देना लेना देना दोनों करते हैं, लेना भी करते देना भी करते लेना देना। तो ये दुकान उठेगी नहीं, ये तो चलता ही नहीं, चलता ही रहेगा अनादिकाल से अनंत काल तक, क्यों तक चलेगा कोई परवाह नहीं, पता नहीं इसका। तो मानो लेने की इच्छा है संसार से, ये ही बंधन है। गीता कारण गुण संगोष सदसद योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग करना सत्व को पकड़ना है, ये गुणों का संघ है, जन्म मरण कारण है। इसका संघ सर्वात्मा का त्याज्य, संघ ही बाध्य थे लोग, संघ सुख मष्ट होते, संघ ही बाध्य, संघी आदमी संघ ही बाध्य थे, संघ ही बंद हो जाता है, निसंग असंग मुश्किल मुक्त हो जाता है। अपना भी जिन किसी के साथ संबंध है उनके जाने आने से हमारे असर पड़ता है, हमारे रुपये मान लिए वे चला जाए दुख होता है, जिन रुपयों को हमें अपना नहीं माना है वे नष्ट हो जाए दुख नहीं होगा, अपने मकान गिर जाए दुख होता है, अपना नहीं माना उस दुख नहीं होता। तो ये जो अपना पर लेने की इच्छा है खास दुखों के कारण है, खास तो लेने की भावना न रखे, लेने की आशा न रखे, लेने की भावना, लेने की आशा और लेना ये तीनों ही दुखदायी है। ये क्योंकि देना रखे और सेवा की भावना रखे अपने मन में कि सेवा करना है, हमारे पास जो चीज है वो सेवा करने के लिए है, तो पीछे आ जाते हैं उसी विषय पर। तो वास्तव में क्या बात है, कहने का मेरा मतलब था कि अपने को चीजें मिली है, कुटुंब मिला है, धन मिला है, घर मिला है, शरीर मिला है, ये मिली हुई चीज है, तो मिली हुई चीज हमारे साथ नहीं रहेगी, इसको रखने की इच्छा है, यही बड़ा बंधन है। भाई शरीर के दिन हमारा रह जाए, कुटुंब हमारा रह जाए, रुपया हमारा रह जाए, जमींदार हमारी रहे, वो रहने रहने की इच्छा करता है, आप चला जाता और रहने रहने में ही जयराम जी की आशा तो रखने की है और चलता खुद ही जयराम जी की। तो इस बात को ठीक समझ रहे कि वे रहेगी नहीं, अब नहीं रहेगी उसे क्या करें, अपने ने समझा अपने लिए न समझे, अपने नहीं है क्योंकि पहले से नहीं है, मिली है अपनी नहीं है और साथ में जाएगी नहीं, इस वास्ते अपनी नहीं है। खास बात सीधी सीधी सरल बात है, ना तो साथ था ना साथ रहेगी, इस वास्ते अपनी नहीं है, मिली है बीच में, वियोग होगा इनका जरूर, पहले वियोग था तो वियोग तो सत्य है ही, अब जो मिली है चीज, संसार मिला, शरीर मिला, कुटुंब मिला, धन मिला, जमीन मिली, जायदाद मिली, जो कुछ मिला है, तो इस मिले हुए का क्या करें, अब इसका सदुपयोग करना है। देखो तीन बात है, एक है परमात्मा, एक परमात्मा की शक्ति है प्रकृति, और एक है संसार, सीधी सारी बात है। मालिक तो है परमात्मा और संसार कारण है प्रकृति और कार्य है संसार, ये तीन चीज है। विचार किया जाए दर्शनों में तो तीन का करते हैं, आस्तिक लोग है तीन करते हैं और ईश्वर को नहीं मान ले वो दो करते हैं, जड़ चेतन दो है, अनुचेतन दो, ईश्वर नहीं मानते थे। और पूरे दर्शन में तीन बात होती है, एक जगत होता है, एक जीव होता है, एक परमात्मा, जगत जीव पर आत्मा नाम विचार है, तो जगत जीव पर आत्मा नाम विचार, इनका विचार करो। तो इन दोनों में तीनों अपने पास रही चीज, तो तीनों तो क्या करे कि सब भगवान की माने, अपने को मिली है सदुपयोग करने के लिए, दूसरों का सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए, ये भोगने के लिए नहीं मिली है, यही तनुकर फल है विषय अनुभाई, इस शरीर का फल है विषय भोग नहीं है, ये भोगने के लिए नहीं मिली है, यही तनुकर फल है विषय अनुभाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी स्वल्प होगा अंत में दुख होगा ही। तो जितनी चीज है वो मिली है वो, ये सुख भोगना उनसे ये बंधन है, चीज बनी रहे और सुख भोगते रहे ये धारणा असली बंधन है, सुख भोग के लिए नहीं है, निर्वाह के लिए, क्योंकि साधन करेंगे शरीर से तो शरीर का निर्वाह हो जाए, सुख के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, अनुकूलता के लिए नहीं, यही इसीलिए नहीं है, शरीर है जिस साधन कर सके इतना ही, तो शरीर साधन करने के लिए ही है, सुख के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, मान के लिए नहीं है, लेने के लिए नहीं है। ये हमारा है जिसे सदुपयोग करें, ये स्वतंत्रता दी गई भगवान ने। तो सदुपयोग क्या है कि अपने स्वार्थ का, कामना का त्याग करके सेवा करें, दूसरों सुख पहुंचावे। तो परमात्मा की मान दें तो परमात्मा की मान उसको अर्पण कर दें, और परमात्मा के नियम और प्रकृति का माने तो उससे अलग हो जाए, और संसारी माने तो सेवा में लग जाए। ये तीन उपाय है, योगास्त्रो मया प्रभुतांग सहयोग जितया, परमात्मा को मानना ही असली ऊपर की सेवा। फिर दो नंबर में अलग हो जाए आपने, तो तीन नंबर में सेवा में लग जाए। सेवा में लग जाए योग कर्मयोग हो गया, आप अलग हो जाए ज्ञान योग हो गया, और भगवान को अर्पण करते ये भक्ति योग हो गया। ये तीन योग है। तो मिली हुई चीज हमारी नहीं है तो क्या करें? कि सीधी सादी बात है, चाहे भगवान की मान लो, चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे संसार की मान लो, अपनी नहीं है। भगवान की माने से भक्ति योग, प्रकृति की माने से ज्ञान योग, संसार की माने से कर्म योग, और अपनी माने से धनमन योग। अपनी मानस जन्म योग, बस जन्म मरने का योग हो गया, साथ होगा, जन्म मर गए, जन्म गए मर गो, मरो मरने के बाद जन्म एक काम बाकी रहेगा, मर जा तो जन्मना बाकी, जन्म तो मरना बाकी, अब बाकी बाकी रहेगा ही, ये पूरा होगा नहीं कभी, क्योंकि पूरा होता है लंबा रास्ता होता है पूरा होता है, गोल रास्ते में पूरा क्या हुआ? कोल्हू का पैर होता गाड़ी का, उम्र बढ़ जाता है वहां का वहीं रहा, जन्म गए मर गए, मर गए जन्म गए, जन्म गए मर गए, मर भी जन्म संसारी कल दुस्तारी। तो जन्मना मरना, जन्मना मरना, गोल चक्कर मिल पाया, अब इसे क्या जानता हो? तो जन्म मरण होता है, इसमें कारण है गुण संग, पदार्थों में जो संग है, आसक्ति है, प्रियता है, अपन लेना है, संसार है और मेरे लिए है, शरीर है और मेरे लिए है, स्थूल सूल कारण मेरे लिए है, मेरा है, यही बंधन है। मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। कहते भजन स्मरण करते हैं, भजन स्मरण आपका होगा अपना नहीं होगा। जैसे किसी मशीन से एक ठंडी बर्फ, मलाई की बर्फ जमाने की मशीन है, तो मशीन से पैदा हो जाए वो तो हमारा है, मशीन हमारी नहीं है। ऐसे शरीर है, मशीन मिली है, कुटुंब मिला है, रुपये मिले हैं, घर मिला है, ये अपना कल्याण करने के लिए है। कल्याण ना करे तो मशीन क्या करे बताओ? जिस मशीन से पैदा ना हो रुपया का कोई फायदा क्या हुआ? ऐसे संसार मिला है अपने सुख के लिए, तो वहम तो है सुख के लिए, मिलेगा दुख, सुख का तो रहेगा लोभ, यार मिलेगा दुख, जिसका कोई अंत नहीं है, सुख का लोलुपता रहे उसमें सुख से सुसुई लोलुपता बड़ी भयंकर है। अब मिलेगा ऐसा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इस आशा ही आशा में खत्म हो जाता है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, आशा महान दुख है और नैराश्य है, इनसे आशा न रखे और सेवा कर दे। क्यों कर दे? हमने लिया है संसार से, हमने लिया है, इस वहां से देना है, सेवा कर देना है, ऊर्ण होना है, ऋण से दूर हो जाना है। ऋणी आदमी दुखी होता है, ऋण नहीं होता है। जो परमात्मा प्राप्ति कर लेता है, चाहे ये भगवान को दे दे, चाहे प्रकृति को दे दे, चाहे संसार को दे दे, अपना न माने, अपनी समझ रखना दे, अपनी समझ देना भी दोष है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा, मेरे को आश्चर्य आया, उसमें लिखा है कि अपनी मान कर देने के समान कोई पाप ही नहीं है। संसार में अपनी मान कर देने के समान कोई पाप है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है अपनी मान कर देना। अपनी मान कर देना अगर भोगना पड़ेगा नहीं तो जन्म लेना ही पड़ेगा, बड़ा भारी पाप है। बड़े मेरे को आश्चर्य आया, क्या लिखा है? अपनी मान कर दे पाप है तो क्या करे? ये करे कि संसार की है यो संसार को दे दे, प्रकृति की है प्रकृति को दे दे, परमात्मा की है परमात्मा को दे दे, अपनी माना ही बेईमानी है पहले। जब बेईमान कोई दान पुण्य करेगा, पहले से बेईमानी है वो क्या के दान पुण्य करेगा, तो ये अपनी नहीं है। ईमानदारी से मिली है बिछड़ेगी, वियोग नित्य है, इस वास्ते अपनी है ही नहीं, तो संसार के लिए है, संसार की है, ऐसे समझ देना। तो ये तीन योग है, उनमें से जो आपको प्यारा लगे वो योग कर लो। आपको कर्मयोग अच्छा लगता हो और कर्मयोग की युक्ति हो, ये श्रद्धा विश्वास हो और करना आ जाए अपने को, तो कर्मयोग करो। कर्मयोग क्या है? सेवा के लिए ही काम है सब। सेवा करने से अपने योग होता है। कर्मयोग के दो विभाग है, कर्मयोग के दो विभाग, एक कर्म है एक योग है। तो करना कर्म तो सब करते ही हैं, पर कर्म के साथ भोग हो जाता है। जब भोग नहीं होता योग होता है, इन दोनों के विरोध। कर्म तो है साथ में, भोग के लिए भी कर्म होता है, योग के लिए भी कर्म होता है। आरूढ़ो योगम कर्म कारण उच्यते, जो आरूढ़ होना चाहता है योग में उसमें कर्म कारण है। कर्म नहीं करे तो कैसे हो? न कर्म नाम अनर्म पुरुषों सिद्धि संबंधी गति। कर्मों के न करने से सिद्धि नहीं होती और कर्मों के त्याग करने से सिद्धि नहीं होती। सिद्धि होती है कर्तव्य जो कर्म करे, और कामना बिल्कुल न रहे, इच्छा न रहे, भोग इच्छा न रखे। मूल बात कर्मयोग में, ज्ञान योग भक्ति योग में है, इच्छा कोई सी नहीं रखे, मुक्ति की भी न रखे, तो और बढ़िया होता है। इच्छा रखे कि वो इच्छा ही, इच्छा और भोग आसार भोग तीन बता, इच्छा ही तो एक आसार एक भोग, ये तीनों ही बांधने वाली है। चाहना रखने से परमात्मा से दूर होता है। ये थोड़ी गहरी बात है, हर एक नहीं समझेगा। परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा रखने से परमात्मा से अलग होता है, क्योंकि इच्छा रखता है तो अलग तो सिद्ध कर दिया गया, प्राप्ति नहीं है ये तो मान लिया, अब अलग है मेरे से, अलग तो मान ही लिया। अब मान करके और कुछ मिल रहा इच्छा हो जाए तो अलग ही होता ही चला जाएगा, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो। इच्छा मिलते सुविधा रहते, आलंग आराम रहे हमारे, ठीक सुविधा रहे, तो ये इच्छा है, ये मांगने वाली है। बड़े कठिन बात है। अब आराम की इच्छा ही नहीं तो क्या करे, सुविधाएं नहीं तो क्या करे, साधन करे। साधक आदमी होता है उसके सामग्री की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, सोने जगने की, अपना कपड़ा पहनने की ऐसा आराम हो, तो साधन करेगा। तो ऐसे आधार मानने वाला साधन नहीं कर सकता। कई करते हैं रुपया जमा कर दो, इतना हजार बैल आता रहेगा और हम भजन करेंगे। अब क्षमाग्रह न करने वाले श्रेष्ठ है, जो भजन करता ही नहीं उसी पर तो श्रेष्ठ है, पर मुक्ति नहीं होगी, वहां रहेगी आशा रहेगी रुपयों की। वो कहीं आशा में डूब गई तो चिंता हो जाएगी, अब क्या करें। तो इच्छा वाले को तो दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। इच्छा रखता है आशा रखता है और सुख भोगता है, दुख भोगना पड़ेगा। इस बात से आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, सुख दुख नहीं, परम परम साथ लग रहा है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्य जा चल गई वो परम सुख हो गए, चाह गई चिंता मिटी, मन का बनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए शांत परेशान। कहते इच्छा नहीं गई तो निर्वाह कैसे होगा? निर्वाह इच्छा से नहीं होता है, निर्वाह वस्तु से होता है, और वस्तु का संबंध है उद्योग के साथ, इच्छा के साथ संबंध नहीं है। इच्छा से वस्तु मिलती हो तो लखपति से कम कौन रहेगा, क्यों रहेगा करो? इच्छा से नहीं मिलती है। उद्योग का संबंध है और संबंध मुख्य प्रारंभ से, उससे इच्छा मिलती, इच्छा से नहीं मिलती। इच्छा इसमें कारण नहीं है, मन मनुष्य विचार नहीं करते हैं, विचार इच्छा करने से धन नहीं मिलता, तो कहते ठीक है बनो, इच्छा नहीं कर तो काम ही नहीं होगा। हम इच्छा ही नहीं रखें, खेती का अनाज नहीं चाहे बोले खेती क्यों करेंगे, व्यापार से रुपयों की इच्छा नहीं व्यापार क्यों करेंगे, ये बड़ी गुत्थी आती है क्यों करेंगे, और वे क्यों क्यों करेंगे, देने के लिए लिया ही लिया है, अब देने के लिए इच्छा करनी है, पैसा मिले तो भी देना है न मिले तो भी देना है, काम करना है सेवा करना है, करने में है सेवा, ज्ञान स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान योग में है बोध और कर्म योग में है सेवा, भक्ति योग में है भक्ति, सीधी सीधी बात है। तो त्याग है दिनों में सेवा के लिए ही त्याग होगा और प्रकृति के संबंध त्याग त्याग होगा और भगवान में अनुराग वर्षण का त्याग करेगा, त्याग है ये, लेने की इच्छा नहीं है देने की इच्छा हो त्याग करना है। अब त्याग के प्रकार है अलग अलग है पर है तो त्याग, तो इन वस्तुओं का जो संबंध है वो संबंध की इच्छा आशा और भोग ये पतन करने वाली है। तो भोग बुद्धि से कोई चीज न करें, निर्वाह बुद्धि से करें, पर निर्वाह भी हमारा बड़ा रहे निर्वाह होता रहे ये इच्छा छोड़ दें, ये भी निर्वाह नहीं तो क्या होगा, मरेंगे तो निर्वाह करने के बाद नहीं मरोगे, निर्वाह होने के बाद नहीं मरोगे, दादू दुनिया बावली सोच कर रह गई रोटी देसी राम जी दोपहरों पहन ली निर्वाह मिलेगा, निर्वाह तो होगा ही, निर्वाह नहीं होगा शरीर नहीं रहेगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं रही, शरीर नहीं रहेगा हमें साधन की जिम्मेवारी थोड़ी रहेगा, साधन है जीते जिम्मेवारी है, तो शरीर के रहे न रहे, रहे तो असुविधा पूर्व काम करे नहीं मिले तो नहीं सर। एक संत की बात सुनी, एक साधु मिले साधु से, तो संतों को पूछा महाराज आप कैसे निर्वाह करते हैं, कि भिक्षा दे जाते भिक्षा पा लेते हैं, जब भिक्षा न मिले तो भूख पा लेते हैं भूख पा लेते हैं, बड़ा ऐसे संतन युक्ति नहीं आ रही है, भूख पा लेते हैं, भूखा पाना क्या हुआ महाराज, कि आज भोजन नहीं करेंगे, जैसे एकादशी होती है उस दिन भूख पा लिया, भूख तो लगती है पर आज भोजन करेंगे नहीं, तो भिक्षा नहीं मिली आज भिक्षा ही पा लिया मैं, भूख भूख को ही पा लिया बस, तो भूख भी पा ली, बताओ संतों की, संतों की गत रामदास जगसन लिखी अनुजाए, बाहर तो संसार सार भीतर होता था, संतों की गत रामदास जगसन जगत नहीं जान सकती, संतों की संत ही जाने, जिनको अनुभव है वो ही जानते हैं, क्या पता है लाठी सो ही जाने दूसरा क्या जाने रे भाई, और क्यों जाने रे भाई अरे जाने फायदा भी क्या है, लगी है लगन जिसे लागी लगन मगन हो बैठा का वे संत बिहारी, तो जिसकी पीड़ है नहीं पीड़ क्या समझे, जिसके पीड़ है वही जानता है दूसरे को पता नहीं, घायल की घायल से जाने राम भजे सोई मन माने, घायल की घायल से जाने, इस वास्ते इच्छा है घाय है संसार की किस्सा है कामना है, तो निर्वाह की भी इच्छा न रखे, चेष्टा कर रहे भिक्षा को चले गए मिल जाए तो मिल गया नहीं मिले तो नहीं मिला, सिद्धि बात है कि इच्छा करने से भिक्षा मिलेगी नहीं सर नहीं मिलेगी ये है ही नहीं, बिल्कुल व्यापार से मिलेगा नहीं मिलेगा इसका पता नहीं है, चोरी करने वालों को मुफ्त में धन मिलता है परंतु चोर में धन मिलेगा ये नियम नहीं है, पाप जरूर लगेगा इसमें संदेह नहीं है, और इच्छा न रखने पर ही मिलेगी, एक संत थे उनको कपड़ा मिल गया तो काले कपड़े रखते थे कोयला में रंग कर काला कपड़ा रखते थे, तो किसी जाए माई से माई के कोयला दो जा जा कोयल क्या कोयला करेगा, वो समझे रोटी तो मांग दे दे कोयला क्या दे दे, तो चले गए जार बैठे एक भोजन ले महाराज ये भिक्षा पाओ, तो उन्होंने कहा कि मांगे मिले ने कोयला बिन मांगे पकवान, मांगने से कोयला भी नहीं मिलता, बेकार लड्डू भी मिलते, तो मांग करके अपनी इज्जत खोनी है, मिलेगा तो मिलेगा, चोर को भी चोरी से मिलेगा उतना इज्जत आने का है। अब वो भोग में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, धन का संबंध हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। ये तो संयोग वियोग अंत, वियोग अंत में ही होगा, तो पहले से ही वियोग स्वीकार कर रहे, बड़ी मौज की बात है ये, अपने नहीं सही, योगी सही, नहीं सही, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, उद्योग अपने कर लिया, साधु तो भिक्षा को मांग गया, चला गया पांच सात दस घर में गया, नहीं मिले तो मिले मिले। ऐसी संतों की बातें मैंने सुनी है, कहीं के देखी भी है, तो परवाह नहीं रखते, मिल जाए तो अच्छी बात, न मिल जाए तो अच्छी बात, अपना काम कर दिया बस, जैसे व्यापार किया तो अपना काम कर दिया, नौकरी कर दी, खेती करना खेती कर ली, गाय भैंस रख लिया, काम कर दिया, नफा हुआ नुकसान हुआ तो दो तो होगा, कहावत है नफा नुकसान दो भाई है, एक होगा नफा हो चाहे नुकसान हो चाहे समान समान हो जाए, तो ये रहने वाला नहीं है, जरूर मिलने वाला नहीं है, तो अपने उद्योग कर लिया, इधर छाप संतुष्ट हो गंगाती तो मसला समय सिद्धाव सिद्ध ऊंचे कृत्वा भी नानी बद्य थे, जो करने करने पड़े उद्योग कर्म में जो मिल गया उसमें संतोष, दुष्ट भुख तुष्ट धीर हम। दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं दुष्ट जो भाग्य है उसे अंश मिलेगा, दुष्ट भोग जैसा मिल जाए जैसा भाग्य वैसे मिल जाए वो तो भोग लिया, और तुष्ट थी संतुष्ट रहे मन में संतोष रहे, बस मिल जाए तो संतोष, न मिल तो संतोष, तो न मिलने संतोष कैसे करे, अच्छा नहीं करो तो क्या करोगे, नहीं मिलने पर क्या करोगे, संतोष मोरू रो भले मिलेगा तो नहीं, तो नहीं मिले में संतोष करो तो संतोष हम तृप्ता नाम युद्ध सुगम शांत से कुतस्तन लुप्ता नाम इतस्त धावता संतोष अमृत है, जैसे सुंदर गए संतोष बिना सट तेरी भूख कम भगेगी, अंत में संतोष करना ही पड़ेगा माता, तो पहले से ही रख जाए अपना मिल जाए संतोष हो गई, उद्योग कर लो अपना अपना कर्तव्य का पालन कर लो, मिल जाए उसमें जाई विद रख राम ताई विद रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कही, इस विधि से तो इस तरह से काम रखकर करे, तो जो मिली हुई चीज है बात मुख्य मेरा कहना किया है कि जो मिली है उसका सदुपयोग करना है, प्रतिकूलता में सदुपयोग करना है, अनुकूलता में सदुपयोग करना है, या दुरुपयोग करने से बंधन है, या सदुपयोग करने से चीज के द्वारा भी कल्याण होगा, न मिले त्याग के द्वारा कल्याण होगा, नहीं मिले तो त्याग दिया जरूरत नहीं है, मिल गई तो सेवा कर दी दूसरों को लगा दिया, निर्वाह कर लिया अपना जैसा मिले वैसा ही, इस तरह से जो हमारे पास संपत्ति है हमारे पास धन है कुटुंब है परिवार है रुपया पैसा है जमीन है ये अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है, खास बात ये एक कहना का तात्पर्य है अपने लिए नहीं है, निर्वाह अपना करो और भगवान में लगे रहो रात और दिन परमात्मा में, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सन सिद्धि लभते नर, माता बहनों के लिए भी जो काम है ठीक है उसे बना हुआ चीज भोजन करा दो जो मिल जाएगी मौज, दुख पाना हो तो उसे इच्छा कर दो बस, आशा ही परमम दुखम वो नहीं हर्षम परमम सुखम, जैसा मिल जाए जाए भी देरा गेरा ताई भी देगी मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, खूब शांत से रहो, सिद्ध सिद्धियों समोभूत सिद्ध सिद्धियों निर्वेकार समा सिद्ध हो सिद्ध तीन बार आया गीता में, तीन बार आया समा सिद्ध हो असिद्ध हो से और सिद्ध सिद्धियों निर्विकार सिद्ध सिद्धियों समोभूत सिद्ध निर्विकार कह दो समोभूत कह दो समा सिद्ध हो असिद्ध हो से तीन बात यही है, प्राप्ति हो न प्राप्ति हो अपने संतोष में बाधा क्यों दे, मिलने नहीं मुझे हाथ की बात नहीं संतोष अपने हाथ की बात या संतोष अमृत तृप्ता हो, सर्पा पिबंती पवनम न सुदुर्बलास्ते शुष्क तृणीर्वन गजा सुनो भवंती, और सुष्टि संतोष एवं पुरुष से परम विधानम। बड़ा खजाना है ये। सांप पवन पी कर रहता है, पवन पक्षी को दे रहा है उसमें, अरे सुस खा गए लकड़ी रे खा कर गए है। और संतोष संतोष गमयंती काल ऋषि मुनि अपने कंधे फले गमयंती काल संतोष पुरुष से बना। ऋषि मुनि है कंद मूल फाल पते काल के वंश होते हैं, तीनों बात बताए सर्पा पिबंधी नस दुर्बलास्ते और शुष्क स्त्री ने गन बना बन गजा बन यो बल यो भोनते और कंदे फले मुनिवता गमयंती कालम संतोष एव पुरुष से परम निधान। बड़ा कमजोर है, बहुत है अपन मौजूद जो राय भी जरा कर बहुत ही बहुत ही भगवान की कृपा मांगे मिले में उसमें कृपा न मिले उसमें कृपा लाल ने तारो बहादुर युद्ध दा करो देखो माँ प्यार करके हृदय लगावे दुलारे तो भी बा कृपा अरे कभी थप्पड़ मार दे तो कृपा दोनों में भी थप्पड़ मारो जो कृपा ज्यादा दुला तो दूसरे लड्डू का भी दूसरे ललक कर दूसरे पता है थप्पड़ अपने मारे तो थप्पड़ में अपना अपना विशेष है तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आ जाए उसमें संतोष रखे और भगवान को याद करता रहे। जाई विदरा के राम ताई विद रही है और सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम गौरी शंकर कही अपना जो आयुष है और जैसे भाई अपनी परिस्थिति है उसके अनुसार उद्योग करो पुरुषार्थ करो तो वो मिलने में तो मिलेगा ही। उद्योग नहीं करोगे पुरुषार्थ नहीं करोगे कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो मिलेगा तो सही जीते तो जाएंगे संदेह ने मन कष्ट पड़ा पड़ेगा क्योंकि उद्योग का पुरुषार्थ का त्याग किया कर्तव्य का त्याग कर दुख पाएगा जी तो रहेगा जी जाएगा इसमें संदेह नहीं है। अगर पुरुषार्थ अपना अपना करेगा तो भिक्षा साध भिक्षा नहीं पुरुषार्थ है और बोले क्या है उस भिक्षा में भी क्या कहते हैं हमारे साधुओं की परिभाषा है बस्ती चेतना को जाते हैं बस्ती चेतना सम्मान जी कहते भिक्षा क्यों आया है कि तुम्हारे दानी बढ़ाने के लिए आया हूं कोई लेने वाले नहीं किस दानी कैसे बढ़ाऊंगा तेरे दानी पराधीन है और मांगने वाला पराधीन नहीं है दूजे तीजे पांचवें सातवें दशकर कहीं कहीं मिल जाएगा लेने वाला नहीं मिले तो कैसे देगा इसे बस ही चेताना है अपना स्वार्थ नहीं बस चेताओ दान सीखो देना सीखो देना सिखाने के लिए आया हूं कैसी बढ़िया बात है मानो मांगने भी उपकार ही करना दूसरों को उपकार करना लेने भी उपकार देने में भी उपकार इसमें साधुओं की परिभाषा है ये बस्ती चेतना में गई बस्ती चेतना बस्ती चेतना तात्पर्य क्या है जाना सिखाएंगे इस वास्ते लेने में भी कृपा देने में भी कृपा है और लेने की इच्छा हो तो देना भी लेना है लेना भी लेना है तो बात यह है लेने की इच्छा का त्याग कर दे और देना शुरू कर दे साधक बनते ही लेना नहीं हमें आराम है सुख है भोग है आदर है प्रशंसा है ये लेना नहीं है देना सेवक सेवा करना है भगवान को याद करना है तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग जिसमें है जितनी मिली वस्तु का उपयोग करना है जो परिस्थिति मिली है उसको उपयोग करना है अपना नहीं मानना है। बात ये चली थी आरंभ में कि जो मिली हुई वस्तु है वो अपनी नहीं है इसे अब वियोग होने वाला है तो वियोग अवश्य होगा। देखो त्यागी भी मरने वाला भी त्यागी होता है मरने वाला त्यागी से ऊंचा त्यागी होता है त्याग करने वाला सही तो छोड़ता नहीं ना सही तो रखता ही है मरने वाला सही छोड़ देता है पदार्थ में क्या कर शरीर छोड़ देता है इतना त्याग करता है अपने मुक्ति नहीं होती क्योंकि मरता है मरना और त्याग बरूबर ही है त्याग करता नहीं त्याग हो जाता है तो होने से कल्याण नहीं होता करने से कल्याण होता त्याग करने से त्यागा शांति अनंतर त्याग शांति मिलती, मरण में शांति नहीं मिलती, कहीं नरकों में जाए तो क्या शांति मिले। इस वास्ते तो अंत ही तो अंत में मरोगे ही तो पहले त्याग करके मोक्ष दे दो अपने। बात तो वही है, अर्जुन को भगवान ने कहा तू युद्ध नहीं करेगा, नहीं चाहे तो करी से परमर्श करना ही पड़ेगा, तो मेरे कहने से कर ले, तेरे कहने से युद्ध तो करना पड़ेगा, या नष्ट हो सी विनय से नष्ट हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, या हमारे कहने का कल्याण हो जाएगा। तो भाई त्याग से शांति मिलती है, राग से अशांति मिलती है। राग वो लिंग व्यायाम भूमिशो चिन्ह का चला ज्ञान का। तो बात ये भाई, संसार से तो वृद्ध होना है, ऊंचा उठना है, भगवान में प्रेम करना है, ये खास काम है। भगवान में तो प्रेम करना है, संसार से ऊंचा उठना है। संसार की सेवा कर ऊंचे उठ जाओ, चाहे ज्ञानी योग ऊंचे उठ जाओ, चाहे भगवान को देखो ऊंचे उठ जाओ, ये संसार दबो मत। ये तेरी जीता स्वर्ग, संसार को जीत लिया उन्होंने, संसार की इच्छा रख हार गए, संसार जीत गया। तो भगवान नाम सुनाओ भाई प्रेम से।